المستعان علامہ پٹرول آؤ تو کسی کتاب ہوا اللہ بما سر مدد کی رنا اعتماد پر اللہ بان گئے امرن کی تنقید دے مانا میں اوکر ذرا خطرناک خبر آ دلیل التعظیم تو کیا نہ مکرے گئے اور دا پتہ تستے علم غیب کہ زامن جرگہ کئی یوسف مرگ لبوزی پتہ تنیشتے دو چی سوئی میں دروغ ہوئی پتہ تنیشتے یوسف تریخ ہو کہ بوئی تو یوسف اپلارے وہ تکوبوں اپنے غوبوں میں ہوکے تا تا کنا دو رسول کی تا تا سجدہ کئی جو وہ نور اسپوک میں آتای یو بزال لکن بو بل بزال لکن بو آغادیس غلی پلے سے یلی رسول ندا پلار لیدو پلار تذبیر پتوا انما الغیب علی اللہ غیب معنی اللہ پیگی سبنی پیگی جائے چلے کوئی تا ورزاو لکا چی خلق ہوئی مینے کنے اوکر یرونو زبا تخبر اللہ سمزان باروکن خما وزنے ما خما مغردوئی نئے تا تب یول سوری سجدہ کی اور نور اس کو میرے تو سجدہ کی بس ہی چل سکری دو وسیع کے لیے یو رول بہ نس اللہ رخو نہ بول رول بہ نسا اور نسولا آخر وہ اور گاؤ نیچے اور گاؤ نو اثر ختم نو پلار کا پتا کہ زیل آئے نور لے اوئی کا کہے کہ گرو لو اور کوئی اگور کی تو گوری کی دیو زین اللہ نیجی دی بل زین نواز دے کہا چہ دے کہا خبردار گوارے کسر اللہ سواتو بے بخنی اس پتہ نہیں سرے نہ قدرست ہے نہ علم سرے علم غیب خاص دا اللہ دا پتہ تو انہوں نے جگہ رکھنا نہ ہو کوئی اسم نگے پوا دمرا پوا سو کہ دو سکر بھی سر مخنرے خوالے دے سنے پتہ اللہ بولا کبھی سے اللہ تیار کی سنت طریقہ باندھے پاک کرنا اب تو مخلا اتوان تاثر اور ایداجی بشر مخو ما رأیت زعبا اصلحا کالیوم ایدا سے خسر مخ ادو سے متبید سنت سمخو مخ تفنید بسندت طریقہ والی تیسیر ایداجی بشر مخو لا دورو سے جانی تو کسی لی کی ایدار آوازی و قسم خان طور را لے ای قسم پا اللہ ثابت یہ منت قدردانو تا تا قدر دان جا من تا قدر دان ہم نہیں خبر من سنیدی کری گرے حال تو کسی دی ہوتا بر طرف شوی غیتی جی اللہ تی جی خرسی اجازی لی کنو قصہ دا کنا قرآن خونہ دے قصہ خبر دا بلکہ نسینہ جسے بلکہ خستہ کرے تاسو تاسو سنو سنو سکار فصبر جمیل مغامو کو بزمائے طرف برداشت کو لگے رہے دے خستہ اور اللہ دے مدد کو سرے سے تو پریشانی خلی ریکوڑو دائے کی پاس ہوا ہے و جا سیارتن رغل قافلہ تو وقت پس دے کوئی کی پروت تے قافلہ را سیارہ روان دلار مسافر قافلہ ہوئی دے گتا کنا قافلہ واپس قافلہ قفولا واپس رو گا دے قافلہ سمو کی تا تبرکن او دعاان قافلہ ہوئی دو خوزی دو تا سیارہ ویل پکرو کنا و عربو تا قافلہ ہے مانا اللہ ہم پا خیر بیارا والا کہ روح موک صحیح ساری بیارا سے جو غور آلے لے سارسلو آردان دادلارے نا پا طرفو علی گدو عبورا ان کے فل وارد صادر صادر گرگی دن کی تی وارد ورود راتلو تا نراتلون کی تی وارداؤں ولی گدو بورا ان کے فل نہ چلار نکوی تر اس ابرو باسی کنا فہاد لا دلوا دو گور دولا بوکائی بوکائی چو گور دولا سراکائی جو بور پارا نو کتی نے پورتی صفن خطے زورونا زورونا اچراک کا الگ دے رواغ اس اب من دے کے یا بسرا حادا غرام وی زمان خسالی رو خسالی رو دے دا خدای خسته لک تنین دی تعظیم دی غلامون دیر قدردان لک دیر قابل لک دی دو بو پر نگارو چاہے سامان لکھی امام تفسیر واقعات قرآن خلاف نہیں دو بدلی دے چکر لگاؤ بجلی گیری بہرا وسطری دو برا لوٹری سب ہو کر دے کس لیے کہنا آواز دو کو اب ہاں خیال داؤ چکی دو مو بس بہت ہاں ہاں کیا بچے میں لاڑ لو مجھے چرا لے مسترے مجھے پل واغس یہ قافلہ راغلا قافلے والا بول لو قافلہ والا سولا زمین کرو اور دے کر دے کلکسی کلکے دو آپ ہندو پسی کلکسی یہ وسیع کن کا خلق رہا والے پسی آؤ یہ دارا چلے من کو ایک ہزار کو دے سو کرے کہ منگا پٹ کر مجھے کسی والا کھاؤ مجھے یہ اوکا روکائے بالک رنگ دے دے دارا کس کی رہا کس کی ہمیں گیری نہیں کی کار نہیں کی زمنگا معمولی قیمت سے سمر قیمت ہوا قیمت پرانا رس ورس روپئے اسپارس روپئے یا تلس سیدی رحمہ اللہ تعالی یوسف نے ذرا ابو کے قتل زار تحقر اختار سو یہ رکھے تھے کمرہ یہ نڈر کے مت بنو اللہ پا تلس روپئے خرچ کی تا قیمت سا ہو خیما قیمت لگوم رے لگوم اللہ ہوئی مجھے یہ قیمت ورزوم مجھے تلس روپئے لڑکی تلس روپئے یعنی تو خرچ کیا وہ لس بانے کو پر کم قیمت خرچ کیا سر اپٹ کو دیا ابواتن اکیزا اللہ سامان دخرچن اللہ خپو پٹولو آتی دو کول خرچ کے دو شرا دازداد نہ دے تو مانا دو خرچولو اغسطولو دوار راجی دوار مانی آلی مانی کوئی جی خرچ کے رونو یوسف دو سمان انباس سن تو معمولی قیمت لاند قیمت معمولی قیمت بس کوٹے نہیں خدا آغا پاک کی کوٹے ہوئے کنے دے لگے یعنی روپئے بسمار پکاوہ کے بسمار مانی خرچ کرے جو مدا دراہیم و پکاوہ کی پس روی خرچ کرے دو پس دینو خرچ کرے اولو پدکی من الزائرین دبینی مما دبینی شخلاص سے اتنے پارا ترکو جی وفیلی دمک کے ذرکانو فیم اولو تبارہ یوسف کے من الزائرین یعنی عنو دبینینا تبارہ دکی محبت سرنو جن سرو واس دو خل کو کافلے والا دارو دو یوسف دو سمان باسن تو معمولی قیمت ان روپئے لگا دسمارے نہ سرپئی اور نہ گا ڈیری اردو وری کے ڈیری میں گیا بتا لگی گیا بسمار نو بلکہ چلے ضرور روپئے پخوا اور خل کو بہ کولا دو سوا ڈیڑھ سوا چلو سوا وہ سو تو ضرور پورا چکی بہن کیا کڑی تیر پکوانی تھی وہ دل بخرک رہا ہوں سو اور دے جل برا لگا جماعت ڈبے لبرا لگا جیسا رکھ رہا ڈبو اللہ رو اللہ روز بن سے جماعت کا رکھا دل کے کی برا ہوں سو اور سادا گیا رکھو گوڑو کا تھا بچے ہو اور میں کے بہ کر گئے کہ وہ روپے بہ رہا ہو رہی تو چادر کے چلے یا پھر گولی کی بھی کیوں نہیں بہ رہا ہو رہی برنگی وہ روپے رہا رہا تھا ٹن یا کرا رہا پڑا ہو رہا کرا چلے گئے کرا کولی سمار بکے روپے دو وارا چلی مجھے وارا سے بڑا ہندی بس روپے نہیں رسرو نہیں اوے رسمار اچھے دیر بین جب اکلے اوہ جو پدبار کے دینی قافلے وارم دا حال اوہ پلگو آغا سے نیخلن زمینیوں پکار پدی یرا کے دیدی بسوک مالی کی اداؤں چا پسوک گلا گرہ ڈاکوان جی دلار خو زمینی کی روپے ہیں ادلی بمالی کی دا غلام نہیں اوڈو دو بارکی دینی یاو فیوی اوڈو پبارا لیکن انہیں زائدی منیم کو ان کو نا کہ جواب اکھو مست بے خرکو یاو پلس بکی روپے زال لوگا کی ویلو آچا نیوور نسر کے قافلا بانی خرکو یوسف کی اغسط ہو دا قافلا چوکوا علمان بکری دی تاریخ زنو کہ دا قافلا دا قرآس ہوا قرآس قافلا را غلو پا جلائے اتلا ایوسف واغس اور گیا تو مصر کے خرچ کو ہر تو کی روپیہ سیدھا لوگوں کا من ملا اور خبر دیا وہی لیا چاچے اگست مصر والا ہونا مصر کو منڈائی کی خرچ کو نہ سڑی اوئے لمرا تھی بیگم سے پڑے تھا خرید تھا بیگم اصل بے غم ہو بے غم کا غم تول تو میرا گے ڈوڑے کو پیدا کی خوراک انتظام بتائی بے جوڑی نہ جوڑی بتائی غم خادی بتائی بخ وہ بے غم اناس سے خالص بخاون بخوشحال اور پارا بدی رو پارا چکھاون خوشحال ہی اور چکھاون خوشحال سن اللہ کا جائز خبر ہے نو اللہ خوشحال ہے کون ہے بدیرا خدا مطلب نہیں کہ خاون بانی چیز کی خاون تو خون ہے دادا کہ خود سرک جاتے ہیں مکوا خود بھی جدی نو قسم کوا پیغمبر علیہ السلام با یوس تو یو کور کو بل سب بل کور کو دعا با کور اللہم ہذا قسمی فیما عملک فلا تو آخذنی فیما تملک ولا عملک دا خو زما کا تقسیم دے کہ وہ وس لرم اللہ کی وس نہ لرم اور تا سکے وس دے تارے ماں منسا یعنی بزرگینا بزرگینا دا عائشہ سروا رضی اللہ عنہا ذکا عالم ہم دے روا ہو خیار ہم دے روا خدمت ہم دے نبی علیہ السلام دے کہو بل پیغل دے دکو اللہ غلہ دے دے سر نینا وا یہ اختیار بزے دے اس برابر کم اللہ خود دے اختیار زمانی سے استا پلاس کرے فیلم ہم لے پختون کی دے مخدو کی نمخ کی سپائی کی نمخ کی دا دے سپائی دے مصفتہ کی نمانی دا چی دے خدیم رب سپے آغا رب دے چی زمان رب دے دے خزم رب دے آغا رب دے کہ دے بلی خزم رب دے میں دے بلی ننے لیلا جو را کرے گا اپا غیر کے گردوں اچھا سمائے اچھے سے ضرورت اچھا خبر ہوئی نزین دے گم سے ساری تسلیم خم ہے جو نزاد شاہ میں آئے وہ چھے سر آتا رہا ہوں کرا خیل جو را تجو را گا یہ تا تیار دے آغا بلی تا دستے کا نظر میں گوری دے بلی رب سے رب بے تپوس کی قیامت کی بے تپوس کی نصف ہو ساقت قیامت کی جپاسی یو اخفا یو لاس بے کار کی دانیم بنی دے راجی اللہ جیوہ راجی اللہ جیوہ محصر والا بہن کی گئی چدا گا درہ دے چل خد سر ظلم کرو زیادہ سر کرو نصف ہو ساقت داد پختن و غم دے چنہی یہ کی جاگا جا سکی اخفولی اگین مصحف جو کرو بلوی دا دی قرآن شریف بھی تینے جوڑ کرو آغا بل او ور گئی دا دا کار نگو رب سے تپوس بے گئی ویلوہ نخیطہ یا اکرمی مسواہ بیگم سے کوئی اکرمی مسواہ میں بیگم اثر بیغم ہو باغین بیگم کو بے سکرہ دا تولی دنواری پخاونا چوریا اکرمی زفکا قدرکا مسواہ بیدلنی المسیح مسواه ضیافته کامل دا مبرد یوصل محسن مخبین جلبانی مسواه ضیافته تو خدمتو کا قدرو کا بدلن المسیا وی تمکوم تفاید براو رسولن کا مانا دا چکا سوچی پیدا نسو ادھا خرص سو نو خرص بیکو نو دیر دورت بپو آخرو کورتو بالا خدمت کی یا بے کزالا لکا بچے بدے بچی سے ہیں یا خود سے ہیں تو جن دے دے سنگا بچے کہ ہو سو فوہ لے سڑا دے مانا دے بچی پہ دے دے کو کانا بچے خدمت کی جیرا جی دے کور بار تا سوار جواب ہوئی در سانتا دے نا نکترا للا تا پوس داؤں کہ مصر یعقوب علیہ السلام او کڑے پہ شام کیوا نو مصر پہ بنی اسرائیل سنگا لارا دا جداغی نکتے ذکر کرلا اول نکتوا رون دی یوسف دشمنی شروع کلا خلاف روکو نا آغاز شروع دا دے گئنو سلا دے ما نکتدا چی یوسف خرد کا نو پا مصرانو باندے خرد کا یا یوسف خرد کا قافلے نو پا مصر کے خرد کا دے ما نکتا نو مصر طور سر نو درے میں استقرار دی یوسف پا مصر کی آداز سلا رہے چی خاون خیلی تا خونے کئی چی دن آئی یوسف اکرمی مسواہو فدبر اور رسول اتایا بہتی جارلہ لکبچے وکذالک مکننا لیوسف داشان تعالیٰ کی تاریخ میں اتران کو زیر کمنگا یوسف مت کرنا زیر اور کمنگا یوسف لار پاتے کے دو فلال بھی پمیسر کی عرب مصر ولنعلمہو من تعویل الاحادیث یہ جواب سنو دیم اور دیر پارا ان کی پوکن مجھے تو مطلب دو خوبنو خبرو بات صحیح خوبنا لکپلاری کیلی یعلمہو کم من تعویل الاحادیث لولی خبر بجنے کر رہا ہے جب آگے حال بچائے تھا مبیتوں گا اتائیر حدیث جو خوبون خبروں گا اللہ دے غالب پخبر کو بائیں کسی کئی ناکہ یار عمری علی عمری یوسف یسوسه و یدبره و یحوتو یسوسه و یدبره و یحوتو و یجریل اللہ ضرور محمد یوسف ناکہ تجیر یا اللہ سیاست دا اللہ حیاست اور حفاظت دا اللہ عمر یوسف ابن جریر ہوئی غرائب القرآن ہوئی تحصیل ہوئی لیکن دے خلقنا لا یعلمون نپوئی پر جبانی کی تجبیر کا اللہ دے اکثر الناس جمہورا نے سب غلط دی اور کرا کہ ورسے دے زوانے تھے نکور کی سوف اس پر قلارا قلارا قلارا جا کرا کہ ورسے زوانے تھے اصد صدتن جمع دا یا مفرد لکواری تا سخواری تا وجود یہ رکی ورکن نظر را پوہ دا خبر علمون حکم پوہ دا فیصلی حقیقت سنگا دے سنگا پکار دا وکذارک نجد الموسینین قانون عام کو یوسف نا دا یوسف بچیان تر قیامت چی پدیس حالات چی داغ پا خون روانی منگا بدر ورکو حکم کلا ہر یول ورکو منگا قانون اندادے اکذارک نجد الموسینین محسنین کے جو طول مرلوے محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کذارک نجد الموسینین اشارہ دیتا یوسف خپل رون سر زد کرو دے پیغمبر علیہ السلام سر بتا سر زد کروائی خپل رون سر زد کروائی یوسف خپل رون حسیو از ملک میں سر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخپل قام بلوسیو از کلی میں سر دے یوسف کو پردی ملکی دو غلام پرنگ باندی دا ازاد انہ لو ازاد احاکم و اقدار سے دو مصر دے با ان کو مدینہ مکر کے کتا سے سڑے پاگا ملکی با اللہ دقا اقدار ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسلی ہے کنا دقا ملکی لکھا یوسف با تعالی اقدار برکم با یوسف علیہ السلام پاگا ملکی انتظامی معاملات کانٹرول کول او بیا دا سنتا تقسیم کول دا کول دا با پا پردیمت کنسا پلاس باندی راشی اکی قتل دا سنتا یوسف تورون را غل دی او مختورون الال دی اوی کمین تا معافیو کا اوی لا تصریبا علیکم الیوم یغفر اللہ لکم معافی دا تکوم او ملامت نیستے تاسب ان دا دی زوان دا دی با عبر کمخت بی اولاد جائے فرق جمرو کہ وہ مصر کرا گلی و متازہ اللہ جو معافو آئی نبی علیہ السلام پل نکنی کلی لر آگل لے کہ کم نکنی دے سڑا لے آگل لر آگل لے اپا خپل کلی پا خپل دے پلی علاقہ سے دو مخطورن سرکت اولاد لی اور نبی علیہ السلام ہوئی تاس سرطو کم سن خیال لے کہ سن سرطو کم جواب نسے کہ تم سرطو کی وہی زمان جا غور رور روارائی تانا دے خیر تا مکو پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا تصریب آلیکم اليوم کم کی یوسف لیلی وقت سنتے لا تصریب آلیکم اليوم معافی ہے زی اذهبو فانتم الطلقاء زی ازاد جی مدو طویب نبی علیہ السلام ازاد کل مرایان محدثین بھی کی درائی بارکے وکر تصریب کی وکانا من الطلقاء وکانا طلیقا دے دے فتح مکی گرز مسلمان دے اگر رسول علیہ السلام ازاد کہہ دے کانا من الطلقاء بخونم دا اقسن تعالی کی نجد الموسینین داس بدلو کن و خوکن کلا مستاس اقتاب و محال لغا شانتای اقسن تشو ورا در صورت مکی اتنی یاد دیتا اگرد نمک کرا گل لکنا وار خطا نکی گوئے لکد یوسف گوئی کو پردی ملکی رو دے ظلم کو پردی ملکی رو دے احتیاج در کم داخلہ کسا خلاف جرگہ کرے گا مختورن او سرکوزی کل وقت آ گئے اب مختور سر کی بڑے لار بنی بڑا وقت لتی ہوا سیدھا کیا اب وہ لو دے وہ پالی ذکر کرے گا نم جانی دن دے خدا نم جانی دن سورت سے لگی نم جانی دن شروع کرے گا مانا دس اخلاص آرام دہ یا کچھ یوسف ان کا نسلی تفصیل کی اچھتی ہوئی اور چک نہیں یوسف نہیں کتلی اب وہ لو دے آئے تھے چورے پکوڑ آئے تھے سنے والو ان نفسی نفسنا کہ نفس دف قابو کی کہہ رہے اور کنٹرول کرے نکلے رفتے رضان ہوائی خبر لگا سی غلق ابواب کس غلول نو بلکہ بالکل پاک ساک پورے کرنا ارونا غلق بالکل دیر جگ سے پورے کرنا ارونا سور نو دو وجو کر رہے ارون بن دی رحم بن کے صدر کے تم بن کے نورم بن کے کوٹا کی کمرہ کی چکما زنانا کمرہ کا ارے کی کیرتن بن کے پردے رند گئے لکھے ہی مانو کہ پگا کمرہ کے بہت عبادت کا خاص کمرہ پاگے کی مت کے پروت کے تازی کون پاگا پردے رند کے وہ دا والے سر میں کم کر کے دپ مکے سکھا کم میری بخبر رہا پردو بانی نہ پانا کی گانا نہ شرمی گی آگے نہ شرمی گی سن ددی نام یوسف علیہ السلام تو سلام غیرت واغ سے گوڑا ددی چیز نے شرم ورگی ادا اللہ نے بولے شرم ورگی میں خطر فلا خبر بانی اللہ کا آج تسجید یہ بلو حالت تقسیم نہ تسجید بدیروائی کے پارے لان مجرد متعدن غلقا او غلقت متعجر جی کنا نو تی تفہیل او سو تفاجتو بون کلی بان کلی غیم کلا چی پوری کلی پردیو کن لون دی کلی غلقت الابواب فدیو منی فلت اشارات باندی نسرگن جل راغ للا اویلی راسا تا تین حائی تا تمانا دی ایتی بانی راسا حائی تا حئتو لتا ما خزان سنبھال کے چارا پوچھو پناہ والوں میں پناہ دا اللہ اللہ زما حفاظت کا اویجو معاذ اللہ انہو ربی یو خبر معاذ اللہ دینا انہو ربی یقین آدھے زما پالن کے احسن مسوا ادھے خطر دے مقام زما زید اسپنی اور اسی تکے چھے دوسرا وقت ہے اترا لگ مسرا بات کے بد طرف نہیں بڑی آسان سوا ان یقینا لالمون یقینی گا کہ بڑے مندے گیا کہ خوار مجھے گیا کہ نسم کرے اولی بتا کون بڑے رسنگ اطرف اللہ بڑے گا کرے رب نمراد مالک دے یا رب نمراد رب العباد اللہ دے جو دوڑ مانی کی دی دغا چہرے پکوڑ کے غد مالک نے اغزما مقام خطرے اجیت خورو بلنی سمندے نظر علیکم پخیانت یا رب اللہ انہو ربی قول مخفت ہے یا یمانینی اغزما غرب الرحمینی اخیرہ سروکورو بلنی سمندے اجیت خورو بغن سمکورے ورقد حمد بھی فنزا پا اللہ بانی قسم پا اللہ اقین اطلق ارادہ کرے گے یا ہم آگے ارادی کے ایک سر تر نرسی کم سر ترسی عزم دے یا قصد ارادہ دا اور ہم کے ارادہ جخت دا تکل جخت دے لیکن کافی آپ نہیں سکے گا مجھے کلک ارادہ کیا بے یوسف اخفر رائے بانے اول وہم بہا لو را ارہا برہان ربی کلک ارادہ بکرے گا کہ تیرمی ایدر ایدر دلیل درب خفل مضبوط دلیل درب یہ ہم بہا لو را ارہا برہان ربی لولا سرکیہ دے انتنائیہ دے مجھے دے انتنائیہ سرکیہ جزا اترے خرا اصل دسے ہو لولا ارعا برحان ربی لہم بہا جب ارادہ کرے خوپا دے سرک باندی جزا نگا مرتبہ سے مجھے جزا اترے خوالا کچھ دے سر اور اسے ہونا نمکتے لکر دگرا ہو لگا تذکرہ ہو کرا ہم بہا مجھے بجوک کے ارادہ کرے میری دلے دے مضبوط دلیل درا دیے مضبوط دلیل سو خال کو کیسے جوڑ کو دے دین قعد بین شعبها وهم بها فرآ یعقوب عظم انملته فی فیل ندین او نجیسو یعقوب ویو اگوت فغاف کے خلق ایک لیا ہاں ہاں با یہ تدیوال بانے یعقوب تصویر لیو اللہ فرقیو تا لولا ارہ دا برحان دے برحان کو فتحی دلیل تا دا خو ذنیات تی اور پدے بانے رسنگ برحان ہوئی برحان نمراض حجت کی قدری دا اللہ او دا قانون مسئلہ دا زما دا پلار پا دن کرا محرم دی پاسمانی دن کرا محرم دی تو کتابون الہیو کرا حرام دی اخلاقاً دا حرام دے جرم دے دا مضبوط دلیلی میں غصہ کلک دے برحان دا برحن دے برحوی قطع تا آغا کلک دلیل کی مقابل کی سی اگر ہر سی دری وڑی کی ختمی کی بد خبر بد کرنے بخلینم دو نباسی سناکار تکے والفاشا ادھے باتے عمرنا نتوئی حل تکتا وقعال بین رجلیہا نداخو بے حیائی والقدم کنا ننور پسیدہ سلیہا نو خوالی سا ساتھ پاس پاتی سو پدی دنیا باندے بلکل ملی تلیو سو علیہ السلام انہو من عبادن والمخلصی انہ او دا چوکلو قعال بین رجلیہا و حل تکتا اور کیا اللہ یقین ہوا کہ بنجان زمین خالص کیسے ہی کم کی دا اللہ خالص بنجان دی دا خطہ سارنو عددی مخلصی مبارکے قرآن سے زیج کر کئی کہ ابلیس تخفل ہوئی کہ زما پلاس نرہ جی زما پلاس باندے دے نرہ جی سوک برہ جی زما پلاس باندے آنا سوک کی مخلصی انی اللہ عبادت منہم المخلصی انی زب طول گمراہ کم بید بنجان استانا چکالی تیسیلی تالا اب زمان پلاسکی نرا جی نور و پخفلا زمان پخون باندی را جی اور زمان پا ترقہ بانی کی جبا اللہ عبادت من هم المخلصین لا قدن لهم فراد لوغی انہم اجمعین اللہ عبادت من هم المخلصین طول بخطا کم بید بنجان استانا چکالی تیسیلی تالا قرآن من المخلصی عباد من المخلصین سنگ شیطان پلاس کرا لڑا نگرا غلیت کرتا اس تیخ کی ذولی کنا یوسف ذولی جان خلاص ہو لڑا کہ دی منکر دا مجلس میں لری سم دا مجالس دا منکر نا اجتحاد فرض دے عظیمت تے عمر دے دے دی چیزان تے نگری کا نگر دی منکر دا مجلس میں لگی نگر خزان خلاص ہو لگی اور پیغلو کسور خلاص ہو لگی تین گوڑ رہا چک پڑا رضا پیگی نقی سجارہ دیو بل نمقی کے دل ورطا الباب وقدت قمیسہو من قب من دور اس لوگے قمیسی اصول جروسنا بیا مندی جوڑو مالک ددی سیدہا ددی میرا ددی سردار سید خود یوسف دی یا دجوڑو دی نویلے سیدہ ہما ہما ولی نوی شرم ددی دی دی شرم ددی دا اور او تجدی جازہ ندا کری بیا مندی مالک پل سردار پل لکو ورسہا لدل باب بابی مقصی لکر کا بابی جارا جو پورا چیلے کنا چیزا سیلے سے الفیا سیدہا لدوہی بیا علی اور احتمال دو وہم دے اگر وہم ختمی لدوہی علی مبتدی سچ جنیل یوسف تا گردے گلے بیا مندی مالکی بکور مالکی لدائی یوسف سخا خوچی یوسف فرسی مرکا اصول مالک بیا مند باونی والا یوسف سخا نگی لدال باب ورسخا صدر کے ساخ عمر آگے بخیر سر دفتر میں تیو سی شیر افسر سیدی تیو سی شیر جی رو رسید ور تر رو رسید ادی غالی دے رو رسید اگر ور میری تجیر آگے دے اولی تیو سی شیر رسید کنیسی لسلو لدال باب وقدت وقالت نوخیار خوخیاری چالا خوچالا کے کنا غم وکیل و پاکستان ہوا پاکستانی وکیلی بھی ما جزا من اراد ذلک سوءا مگر سزا داغا چاہ کہ نیکی کے لئے سارکور والا سر دبری بید دینہ کی قید کیسی اور دردنا کو سزا اور کی سزا بن علیم سزا اور کیسی کر رہا ان کی مطلب سو کہ اللہ کا یہ سزا دا دبا دکر رہا ازانی تو نفسی کے سزا مدائی مکر رہا کو کماری تو کے داو کو دیوسف دفاع ہو کلا بڑے کی خوبی بھی سزا سے نا کہ دا ختم جو راشی اناو کر رہا ہوئے پورا راکھ رہا ہوئے جو مڑی کی بارا جا بس چل کو دفاع وہ جیل چاہتا ہے او عذاب علیم یا درد ان کی سزا مانا ستے غور و سرم و قول اعلان کول چی پجے جرم کی مجرم تو حکومت دے در پارا دا قید دائم سزا ور کلا آجی سب ہوئی پجے کی عذاب علیم سزا رہ ان کی ان یس جنا دیتے اشارہ دا عذاب علیم کی کہ سجن دا ہمیشہ نا سجن دا لگوہ دا پارا فرعون ویلی لا جالنک من المسجونین دا یوسف نسیتا موسیٰ علیہ السلام تا فرعون ویلی لا جالنک من المسجونین کم بجے دا ہمیشہ قید کیسے ہونا ہمیشہ ویلی پاتکم او دلتے کہ یس جنا فیل کے تجددی مذہب دا قید کم مجا کی رہی کہ حالت بدل کی ابو بلتر باندے باسم سزائیں گا رولا کمال دا لکی مدعی اندا اور جج اندا لخیرہ سارا چج اندا ان مدعی دا ان چج دا جوالا کاؤ رکی خوی او خبر او ہے بل آغت اپرے گا آغت اپرے نخورا تا آغت اپرے دم یا سنی چی پچورا ہوام غوری دا یوسف اس دفاع کئی یوسف دعوت انگی نقی سے دخپل نیتی بیجتی لکی بیدادی لکی داول نشورو نکی ادادی بیجتی دخپل نیت بھی جتی دا یہ نیت بھی برداشت ہو کو کچھ اگر تو تور پر نتو لگو نا دفاع سے روکلا داما غلی راو ادتنیا نفسی آرہی ما دخپل نفس دکے دخپل نفس دکابونا او اقرار نخبر دعوی سلوس اوف دو احان پکار دی راغون سے دنی دی کم خپلوان سرکاری جی خوپا عام دی دی کنی کنا دخ مستقل علاقی نزدگل تکنی دی تو راغون سے اقرار کو یہ قراری دو کور والا ہونا دے دے خجی داغی دے کدی نداغی پک پلوانے کی فیصلہ ادا وارولا کئی کمی جدی علا یہ دلے دے مسکنا سلو لیسے من قبول اندوا منا مداری سیا ہوئی تو دم اسے زور کرے گے دے جو پل کمی سے جوڑی کی جولی ادا مقابلہ کرے گا اور ان کو فکرابت لقد من دبورن فکرابت او ہونی نصادقین او دے دے دے رسیم نا پٹولو خبرو کی او کدا سنوا انکانا قمیسو قد من دورن فکذبت او دریسی سیگرے دریسی طرفنا مدا دروغ ہوئی صدقت کذبت اگی پر عزت کی خواستار خواننا غدا کنا مدا دروغ ہوئی او دے دے دے رسیم نا جاتے دے کہے نکلے چیوری کمیس بھول کی دیئے صرف چاوری دے شاہد یا اولی دے زود نوری دو سیسی سرولے سیرے دو رسولا پوشی کی نقصان دے دے دن حکم واو رو شاہد واو رو یا نورو واو رو انہو من قید کننا یقینن دا سکی شوشو ادا سکی دادے دے چلو نستا سنا تاسو چا چلو اللے کننا کر خیر سر عذاب کی کنا من قید کی نوی عذابو حضرت سب تاسو یہ دیسی پرمائی دی دی کنا مدعو میں تاسو یہ پرمائی دی دی تاسی اسی کری دے خیر سرا دے دے دیا خود اسی دی تیسی دی انہو من قید کننا پختو کی مارا چاہ کی دی شروع کری دی پختو نا قال لے خلما خلی سوا کی وہ حضرت سے دی سے فرما غر سے اوستا نہیں سوی دی دے دی ہی ہے کہ فرمائل ہمیں کہ اس پکا دے جن سے جیس کے او فرمائل پر دے سکے دے دے دے دے پر دے دی سے فرمائل ہی دے روک سے دی سے ہوئی ہے دی سے ہوئی ہے دی سے ہوئی فرمائل لے کے دے مارا اللہ حضرت سے دی دکمہ کر استاد سے بھی شیخ سے بھی معلم ہوئے حقدار ہوئے بابا میں ہوئے آر سکھ نقالی کا پوکتی ملے کو خالی سے اٹھوٹی گئے بارہ خبر کے ربن نقالی کے ربن ناکھل کے خبر سے جال نور گئی من السابقین نکلے تو کمی جے اولی کمی جے کسی کے لئے درست سنا او یتدو یقیناً باسی سی بھی بیجے چلو رسا سنا اسے احنت نہیں سیدی کر دے خبر مت لگے چور لگا ہوئے لائق انسان دے وہ مفوڑی خبر نہ مانا گا یہ رہتا نادام جسم ہی محبت اللہ کنویلے غلام نوکر مل جاتا ادا عزت ہو اس میں سارا پری کر وسطی رم بھی گوڑ پہ ہونا چاہیے مجھے تو بخنو والا جو پر جرم مانا سے زمانہ بخنو والا ایسے کوئی یہ سی جو راجا کے ماں کو برسر ہو یہ برسر نہیں جی ادا خبر اپا دس دن میں گوڑ پہ تھا استغفری لغم دیک استغفری من اللہ دا اللہ نا بخنا وارا دا ولی اللہ وہ مانا کنا انہم کانو یثبتون الالہ الاعظم ویجعلون الاصنام صفعا غرائب القرآن نور علمان اللہ وہ مانا کنا یہ زنا پا تمام ادیانو کی محرم دی پا تمام ادیانو کی محرم وہ کنی دی نپوسنی دور کنی دی زنا اور نکاح تعلق دا دوار کے فرق نسے اس یہودیت اور پا نصرانیت کے اور بیا پا پاکستان کے دوار یہ اوپری دی تو فرق کے پلیس کرے دی ورانا اور دوار یہ آر چکی تھی اتواز کئی نداغین مخت کے اوپر دیر وقت لی دلی کتلی سیلونی لے دی تفریحون اللہ سیلونی لے دل دی داغین حروف کی تھی اگمیقتین پیوکی تیرہ دا کارا دے اور دے گزار کوئی باقی پاکستان کو شروع سے خاص جو پرویز پرویز میں لوگ شروع کرے گا زور سے گلا بولے گا ایسا کرے گا خبر بخنو والا دری جرم کی زمانہ خطا سیما استغفری لغم دیک دا جرم کتا کرے گی بخنو والا کتا کرے میں نے خپا کرو توڑ کے پیو لگاؤ رمائت البری تاکل من بالکل معصوم اگر بدنام کو اخفا دیکھو دن بخن والا یقین کئی من المخاطی ان خطا کار ہونا تو گنگار ہونا داد خطا کو خط اختا ہو جو سمیان پمانا دا ازنب یزنی بو بانی رہی جسے بکرا پھر کی میری ان سے اختانا کمنگ گناہ کو نسینا او اخطانا ما ایل خطئانا دے مجرد خطئان کمنگ گناہ کو اگر رانے اسی مجرد جگہ جگہ کر دلتا ہم آگا مسئلہ یہ تک مجرمانونا نارواجی کری ویلو زنانو پا در خار کے خبر خورسلا خزد حاکم گورنر سب عزیز لے حاکم اگوالی نوکر اخفل نوکر اخفل میں نس داغنا یقیناً میں ہوتے رہ گئے زرد دیتا پن محبت کے اگر یہ پڑھے کہ یقین گن میرا پکڑتے بالکل پڑا گا سرگم رکھے مصر کی مزہ جا اس میں آگے سنتا تھا کہ چل ابھی بچل ول دپارا تو کول اگر اکڑا کامیاب نہ سولو خبر فرق سولا مجھے فرق سولا زنانے گوڑ سر نہیں کری تھا چلتے جو جرنل سے دیرا وستے ہو یا وہ بلی ہو کمانڈر یا دا غیر جیو دیرا وستے سے کہ کول ہے انہوں نے اخبار نہ کرے پھر پتا مانی راوا چا ازانی پیو فرمو اگر ان جسی چاہو تا غارہ کینہ خودرا پراجی دو فتاہا دا غلی نوکر فل خادم فل دا نفس دا غنا سو جرحی کلی اسو تکونی کے کلی سخ خطرناک یو دا امرات العظیم میرے سے سر میں گری میرے نیم جالا سکی سرائی جو سباوا میرے سے جن تک امرات العظیم اخذ دلو آکن مدلو آکن خیل خود جادا اخفل لئیم تخیال ساتھی کنا اخفل اور در میرے در دوال تخیال ساتھی مدارین خیال ساتھ دری تو کنا تلورم ترائی دو داغوالی دبل جی طرف نم دبل طرف نم مطالبن سے دی طرف نم ابی اغوالی نسو فتح غلام والے پکار رہا کہ کمانڈر سے جن گلے قتل ہے اللہ یہ بڑھتے کہ قتل ہے بڑھتے اب یا فتح ہا غلام فل قرب دا محبت تا ختم ہے دون خبر دا کہ کم نفسانی محبت تے عقلی محبت تو خفل دے گا کہ تعظیم دے پا رہی اور نفسانی محبت دور آنے کی چلی دل قتل یا جے کے دل نہیں یہ چلی دل قتل یا جے کے در آجی نگا محبت ختمی بس اس معاملے گیا وہ جدی غلام دے اب یادے غلام اب یا عن نفسی دا بل تک دے اگر کی بدنی سے دا غلیزان نہ ولی اور وہ بل تک قد سغفات اس مطالبان دا بسی کی میں نے سیغے کی لیوا نہیں دا لیکن سغاف القلب پردہ پردہ پردہ پردہ پردہ پردہ پردہ مجھے بھی پردے کو تو نو ہوتے ہوئے حبن انہا لنرا حافظ ظلال مبین فلما سمیت دینا کہ دس جرم نو ہوتی تو پکار رہا کہ غٹ سے قتل ہوئے نکل کیوا رہے دے دے دے تچل وال مکر ہننا دے دے بجر دے نتیبی کی تچل والکو ولی دا پیجی کنوی گون جو گون پا جبا پیجی دا پوسو کی دو مرمان یمی کی دالے کنیدی پریرے کی دارا سنترائے والم ابیو کس دخلین او بوئی دی اگر او تم معذور احکارا سم جا بدا خبری کے دو حکمت نیدی یا دو تافصیل کول اگیاں خل برعات پر گن دورو کار کسی مجبور ہے نیدے کہ سبر نسم کولے نو کولے کی واورے دو واورے دے دو دا چلو والی اندہ خبری کولے گا دو دو کا دعوتنا نہیں لگلے ہر صلح تلے انہا پیغامی لگا خبرہ اور تیار کلی دولا متتان زیر کے ناستو دا طریقہ و مصر کی پخوانے متمدین خلق دے وہ کرسو با کے ناستو میں جین رو تپراتو یا متکان تیار کلولا خوراک خوراک کسے لے تیار کے جگہ بخوری اور خوراک دا سے ایک چلے چاکوان سردی دا تکیفو پنی جین بانے اسم دا طریقہ دا غطانے کے بانے تبوجی نیر پروت کے نیر کے مخ کے وہ نیر کے بغیر آتا گا اتسو کے اصلوتے ہیں کسی سے دوئی بغیر آتا گا نظر نمیز کے بادام پراتی بھی چرزے پراتی بھی اور پچے تغوز کی پراتی بھی کوپرا پراتا گا اور سر چاکوان چاکو چارے پراتی بھی شورو ہوگا اگر جن جے سر شورو کا گا لکسی کی خوخ غفرا لا حساب ولا کتاب ذری سی موقع کے پیر سن جفل عربی حساس سر یا امیر جی امن دا غلی آغا سن جو لارو کیوں اسنی جو زمان بس کن دا سنی دا غن اسنی آکی سلام سلام جو تکڑاو کر جو نجا دی سکری جائیں دا جو بس آگی جا سر خوی مارا مرا کچن او دیا لگی جب کرا و کسی چلو کو خسر آغا میلما کی کرسو آغا میلما دی تاوی و جا تاوی کانا جیوی کی و خواہ کانا لاسف سکر ما یہ جو بزرا کہا کہ پرتاو ما اس مارا چل رہا جسے تکم مطا خدمت کرے تیری دعا دیر رو گنو علی دیا دی مانا ہو سی قطان آئے دیا ہونا اگوز کو دورا سنا کو پیدا نپی گلا سنا اگوز کو زخمین سو علی سی درانے کی لسنی اگوز کی جیسے سی پوانا ویلی دی قلنا ہوئے دو حاسا للہ حاسا یوسف للہ پاک دے یوسف قسم پا اللہ کو ایا پاک دے یوسف اللہ خالص دا اللہ دا پارا دا اللہ دا قانون خلاف نکی چلتا یا حاصل اللہ پاکی دا خاص اللہ لہا نو اللہ ایمان نکنا پاکی دا اللہ لہا دے یقینن کی دو عاشق کے دو دے ایتینی دے کی تم حضور پڑے کی میرے دے بندہ یا خدا مانا فرشتہ دا خستہ دے خورے دے یا میرے لئے بندہ کی گناہ کی نکی یس دور منہ معافی ادا گناہ والا نوے چرتا دا سے غلط خبر با یا میرے بندہ زنوانی میرے لئے پتا تل من کیا کہ ایکن فرشتہ قدردان فرشتہ منلی دا یاد تا تی للہ اللہ منا اینا دا اللہ ملک فرشتے منلی فرشتے قدردان منلی گناہ نہ پاکی فرشتے منلی گناہ نہ کے فرشتے دیکھو یہ جان والے فرشتے جناو کلو حاروط محروط ہوئے فرشتے جناو کلو مرگے وکو بطا سجدہ وکلا پارا بچے گناہ دا وکلو حاصل اللہ دروگو نیدہ لیکن فرشتے قدردانا لا یعفی قالت خبرت الگند سلا نیو تبیت قابل ملامت یا بالکل بچا کر بنا مبالغت و ضمن الاتباع الشديد غرائب القرآن بھی بالکل جان با کے ساتھ جسے کہ میں پہ سر جو منغر ہو دی انسان منغر اور کچھ اس میں پورتا ماشاء اللہ والا گیا تھا اور کچھ تیری انہیں کی رہا ہے کہ جیتے ہیں جس عام روحو دی ہما غلام دے جیتے ہم نے قیام قید بکیسی اشیر خان خواب من الصابرین جواتا ورحب بلغنا دا مقام دا جانت مصرلون لعیز جاننا دلتا کیوی لعیز جاننا اشیر من الصابرین اب صابرین تفسیری کن عذاب نلیم بطا حس عذاب دا مقام دا جانی فسلون بارولا دلتن بارولا عطن بارولا اللہ یز جن عذاب نلیم دلتن دو اللہ حس جاننا ولیتن من الصابرین زور کثیر یوسف سے خبر لگا رشتے وہ یوسف بغیر سوال کرے بغیر سوال نہیں دے کرے جیل پدبان یا خون جبا ہو کہ دے بک دے جری گی نہ رہو جیل میں فخ دے خدا گناہ میں نہیں رکھا جیل نہ غم گناہ نہ کم وہی دے دو ربا میں نہ جیل کے گل اور قید کے گل داما تو خوف دی دا جرم نہ کہ دے بیلی ماں گے طرف تا یہ دعو نہ سوز تدعو نہ دے یہ دعو نہ تولی ماں بڑی نو طول و نیت بد دے ارے اوی کہ زمان خوال را لے او پا خلومانی ہر او دا وی منا لکا وی منا ستا نیکا دا وی منا یدعون میلین کی بری دمائی طرف تا و اللہ تصرف عنی قیدہ وننا اللہ کتو نگر دے زمانہ دو دا چل اصبو لے نزب انگو تو عالم ولی عصمت خود دین ندے چی قوت من طاقت من او اختیار میں گا اسلام دا خود کمال نہیں اسمت آگے کے اسباب طول سے دے اسلام اپا دے گا پاس اسباب قابو کر دی اسباب کنٹرول لو گوڑے گو نہیں پری زبون دو تو علم اسم بزرنا پہانونا بجاہلانو کار دے او اللہ خود پی جنم دا ادا حق پی جنم نو قبول کو دل ادا اللہ قبول کو لو اگر دا یولو اسبو الیہنہ اور جیل میں خواہ دے مقبول کو دلال اب دے دا دے دا سوال عرفیات وہ گردو اللہ دے دونوں دے دعا چل یقینی اللہ اور دن کے فریاد دے یوسف اور خبر دے دو کہ وہ ایمانا اور صد علیم اور پوہ پنیت دے یوسف علیہ السلام کہ اغزان بچہ دے اللہ رو پارے بچہ العلیم پوہ پنیت دے کور والا انہوں پنیت دے دا جنہ کور آگل انہوں مرون دے طول انیت غلطو ثم بدا لهم اس خدا سنتو کستر جسوئی رکنا نو لاس پر لاس بانی موقع لاس نسیہ چولے اس مقبوری کی یوسف دیر کم او میان کی مقل اندر آگرے او خبر سورو دا اخبارونا ڈک دی دو مجیگر اخبار کمرا لڑا کدا سی سی سار پاک کمرا لڑا کدا سی کسو سورو دا گورنس او خلی شرمی دلی دا سی اکولا او دا پاگا ملکی مشورم نو اسا حیاء دی داغی دا سکولا با بیا سرگند سرو ترائی لهم دوتا فاستاذنه چلی وریده لی نخی سو نخی ده یوسف ده پاک لمنجا ده یوسف ده منی او ده ده ده کلکون ده خفل رضار کولو ده یز دونون نهو ده ده خامخات چیسی بره نو قید کول خو سزا ده جرم وکنا نو ده خبر سرگنده که ده چی مشوره شوی ده جسی نیو بلکه ده که ده یوسف لازو زکم ده یوسف که ده خر پده منی کولال دادی کنا ندون بخیر پجبانی یوسف داغا غیر آوستا ای سزا دلوال کون مشعور بشی چکر جسی یہ ندے دے سلا قید کاؤ خدا نقصان پدے کی وہ جو پاکی آگے طرف تر آوستلا بے جنننا حتی ہی انتر رو سو وقت پوری سو وقت سے چکا خبر رکشن تر آگا وقت پوری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی عجبت لصبر اخی یوسف عجبت لصبر اخی یوسف وکرمه والله یغفر له حیث ارسل الیه او جاء حیث ارسل الیه لیستفتی فی الرؤیا ولو كنت لم افعل ولو كنت لم افعل حتى اخرج جیل کے برداشت ہو گورا سڑی من کا خوب بیان کا اغدانی کی خوب تعلیم کی زودم جیل کی خوب انہوں نے بیان الت تو خوب بیان کر ولو كنت مكانه لم افعل نہ بنے کرے مداد آگا مجموع زوائد یہ رسن جل یہ سن بے سن مخمان حدیث نقل گئی ودخل معه سجن فتیان بن نشید از فراق جیل خانے کا جتن زوانان افسران دی یو دو خوراک دے ایو دو شراب دے گولی یو دو دو آونا زخوینم چنو چوڑوں دو قور شراب لا خمرن شراب دس شربت چنو باسن اران یا سرو اینبن لیل خمر فاغمین جی تری خون آسر خمرن شراب نا چوڑوں دو قور نا باسن زدائینم وقال الاخر اني راني اهمل فوق راسي خبزا ببلوي ذخوينم چوچتون پسرماني نگوڑای اخوریتنا مرغان خبر کمانگتا تو مطلب دیئے خب خوب بائی یقین مانگتا گنو من الموسنین دخوکون کنا نیک مالی دیگی آل احسان مختم موسنین تیر شکنا موسنین پسر ایتا او یا موسنین بتعبیر پا مطلب بانی بفوئے گتا ویڈیو تو دو رابنی چی تاس تو خوراک چی تاس تو خورولے سی دو جیل دوڑائی یا دو کورنا لیکن زبا خبر کمتاسو کرا با خبر کمتاسو مطلب داگی بانی خوب کی روی تو بڑا گی خبر کم یا خوراک بلا نیرہ گئی کہ بتاس تو خبر ہوگا خمین کی خبر سودا کرتی بخت داگینا چرا شیئی تا پسر گندوانی دا کارو نا تاس دوڑتا ہم دا روا خبرا تاس دوڑتا ہم دا سنری چی پوکرین تی ضرب زمان مانا زکی سجن نو دا پوہی دا اللہی پا خون دا اللہی غلطی پی کی تنی نو سی مسئلہ سورو کرا بیسکا پریخے میرے دو دستو دن بڑے کلکو پا گفر ایمانی سے پا اللہ بانی ادا خیرتنا خاص دو دین کاریان اہم بل آخرت ہم کافر انہوں نے گزر اکا کانا رکلتن دا پارا آخرت میں سنگے ان کاریان دی ان دا چکونی دا آخرت دا انکار نسلی کنا وکا فعل اقوا دے فعل ادل دے دا قولنا پا خلوبا غلطا ہوئے فعل کیا غلطی میرا جی اگر چی سکای جو اگر سرگن دے تو معلومی جی دا ندوک آخرت منی لگا دا سر اقوال وکی تو دو نمانی تو دا چامانی غرب روان سیما دا اول راسی پا دن دخلو نکونو پلارانو سوک جی اگر ابراہیم دے ویساق یعقوب سجن جستا سو ما کانا لنا نشکی دے زمانگنا جدی منگری شرکو دا اللہ سرا اس بلاؤم ردن علا کل طائفا ہر قسم شرک چکے کستوری دی بتان دی مردی جنگی دی قانون کی شرکی من سیل اسم شرکو دا لوڑا خبرا دا فضل دا اللہ دے پا منگوانے پا خلق و طول باندے خطول و خلق و قدر انکا لیکن دیر خلق نہ لائف کرون قدر نہ کہے زما رجل دو مر گو آباب متفرقون دا ولی یا صاحب السجن اشارہ دے تا تاسو کو ما بانی آواز دا جیل نہ دے تاسو بانی وہ جیل گلوم دے اور کم جیل دے اگر جو پڑی کے اکیلے پوجا بانی چلے بانی را روان دے میں تاسو پاکوم دا دے جیل نہ بہو جائے دا جیل نہ بیاواتے ہیں مسئل مجھے تاس کا دا جیل نہ دے وطول آتے ہیں اے جیل دو مرگروں میں اے واق داران او عبادت لائق دے عبادت تاسو پیکن ارباب ان خدایان چانگوان گرد وقت ولی جڑو جی کا ندا تو دے کر دے ادا تو دے کر دے ادا تو دے کر دے جدا جدا کروں گی دری سو اس پہ تپ مکہ کی اسی نو کعبا چی دا ور جی کا نالا ایتیو تو دے زور اور دے سچی کئی نو کئی نی ادو سکو لے نسی تا سخو عبادت میں کوا ایرا پنے کشن وائے سوا دا ہاں لیکن کس نمونو تا کہ وہی دو تتا سو ساسو مسرانو ایدہ اللہ سکے لستونی دا چاہیے چی دا سرسونی دا خود تتا وائے نو دا غوث تے چاہیے لگی تاو تاویستا نکو تاوینو دا سان تاوی دے پا دے دا چی مرنے دے پا دے دا کے اے غلطا سوی خیدی نمونا اللہ طرف نخونی اسے نسکے تا نگر آلے گا اللہ پا دے بانی تو قسم دارین نبوی حکم پا دنیا دے کن دیو اللہ کدا اللہ حکم میں نظر وزیر کے نام وہ جل لہولی راوستن حکم دا اللہ نسکے دے حکم دا غیر اللہ دے اپا غیبانی زراغلن ذالک الدین القیم احکم کردے چو نمانے خبر دے اچھا دے دا غنا دالو را خبر چیزے اچھا امداد قانون دے دن مضبوط اہد مالک یوم الدین مالک درائز انصاف ذالک الدین القیم الدین قانون دے دن یو کوگ دے بندیان جو کرے یو نیغ دے دا اللہ خود دے اللہ خود دے قانون امدادے لیکن دیر خلقنا پڑی بائیں نے پوئی دی اکثر الناس اے زمار دیر جو مسئلہ دین کیا کرنا او سے تدا اور خوب مطلب ہوئی سودا اخبر امید کی خرص کرا دا انبیاء و کمال دارے علیہ مصولوات و تسلیمات اے زمار دیر جو عمر گرو زی بار تا وقت ہم دو کوٹا دینا تو کوٹا کی بند کرو اگر تک چکوئی وارلس پنزل اصر دی پاس بارتا وقت عام تا جوتم نخلق را غنڈو امون تا بیانو کا ما بیان سورو کو ما اتاس بخلاس سے اتاس درم نسکی و لگ دے سبا بل رج یا بلم یا سبلم یا سی اوز غلط مجرم زین زما دا سے جرم دے چا اتاس و تون جرمون یا زکن جے سرن برا بکن جے توڑ جے خلق حیران سے دا سی جرم دے کرے گے او دا سی خسر ہے مالی بی جی پر وار خطا سی دا بسی جرم دے نمائے زمان جرم دا دے چدا مرد دا مسلمانو ادا لا الہ الا اللہ پا بنیاد جدا کرشے ہو پا دا غمل کے دا آغا وقت نتروس پا دا کفر دے عرض پا دا کفر دے تیجی قانون دا کفر دے ازین پا دے مرد مائے دا اللہ قانون دے دا اللہ قانون دے یا با زین یا با قانون دا اللہ یا با زنین یا با قانون دا اللہ نو زمان دا خبر نزغنی سوک ان نزغنی تاسو خبا دے تاسو ازاد کی اپا تا قانون خیر سکی خلق حیران سے یہ داؤں جرم دے میں پو جرمی لکے لو جرم دارے دے دے اب اس بات نہیں سکے وہ قانون دے یوسف ہوئی امیل حکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہ اس تا اگر اصل دخوب مطلب بہنی ایسے جیل مرگوروں نے دو ہر چیزے ہوئے ہوگا تا سنا دے سے خوشی دی نہیں کرنا کہ دا دا روڑے اگر دے دا یہ لیو دا دا گو اگر دے دا یہ لیو مداو تونی کہ تو پانچی کی گی ادایو کو بچی جینا خبر ہے مبہم اکرا ہر چیزے یہ عزتا سنا ناغبا یس پی ربو خمران اس کئی مالی خپل تسراب یا وطا خپل و عہدہ پجیسی برات بوشی اور چیزے غبل مدیر و پانچی پیشی نکور و مرغان دسر دزنا دا خبر ہے چوکلا ناغبای منگا سے تسر خبر کول تو خوب خوب لیگر ہے نو خواسی آل سے چیزی خبر ہے سوید ہو سکتی فَيُسْلَهُ فَتَا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِي تَسْتَفْتِيَانِ پُرَسُلَا فَسَلَا كَتَسْبَغِي كَتَبُوثْ قُول استفتاح تَبُوثْ بِحُكُمْ فَتْوَى حُكُمْ بَيَنُ الْفَرْجَنْدُلْ وَإِلِي وَآَچَاتَ دَ يُسُفْ آَچَاتَ وِي وَنَّا نَهُو نَا جِنِّنُو مَا يَخْيَالِهُ خِيَالْ چَرْتَو یقین دے کر رن تمہارا یقین بانے اچھے خیال ہے یقین کے دن کے دے دو نا ریاض کما مالک سفر ایک دے جرمنی والے شیرے کہتے ہو دن ہو بات چاندی خبر چند کٹ خبر گو اسی جیسی جی ویر کہہ دینا نہ چلال تو خوشحال ہو سرسو ویر کہہ دینا شیطان یا دول ڈرا دیے پل مالک سے یا دول دیے اسے ویر کلا ادا خبر ہوا سب آسیما تو وقت پورا والا بے سب سے سنی دے آسیری ان سو کال پاک اسی جیل کے وہ کال نور پاک اسی وہ کال نور کسی وہ کال نور پاک اسی سوار لس کال جیل سو علمان بھی تفسیر جاسی ہوئی ورغدت علیہم بے آسیری ان سو کال نور یا انسا ہو دیر کا یوسف نہ شیطان ذکر رب یہ غلط ادا مانا تو کئی دا غلط ہوئی دے شیطان تسلط پا انبیاء نی علیہ السلام کدے دا وقت کی نبی شیئے نو پا جمعارے نو دے دلے خو جمعارے لجوڑو معادو آگے دا پارا دے شیطان تسنگا اللہ چنہ سنگا ارکا ایرو نورو کسی غلطی کی دے اللہ چنہ ارکا اپا جسے مقابانی انسا ہو ارکا دے دا وقت کی سرینا شیطان یا دول دو مالک سخائی نو پادشو قید کے نورم تو وقت پادشو ویلی بادشاہ اللہ اسباب برابر کبر یوسف علیہ السلام پا غیر بانی پا ظاہر کے اعتماد راوز نو اللہ نورم پادشو اے ما تبا جگہ مکڑے ہے کنا دیتوی تدریب مسخ و تمرین آو وقت کول عدد کول بادشاہ اسباب تیار کو ویلی بادشاہ زخوینیم وڈنگر سب آبا قرآت سیمان انتار بو کہ مات کراغا سبون اجاف وو چو خوارو تپ خواگانو مات کرلس ای منزا سبا سنبولات وو جشنا خدرن او اینما بل طرف تاوچ اغا امرا تاوشو اغا ختم کر اے معتبر جماعت نے کسی تی کابینا اے سملین انبرانو اے قومی لیڈرانو یا مولیانو آمیانو اے تعلیم اختا تو تعلیم اختا ہوئے رہتا افتونی فی رؤی آیا خبر ہوئے حکم ہوئے ماتا پبارد خوب کمی کہتا سر خوب تعبرون تعبیر کے مطلب ہوئے سبب کیولا پیان وہ ہے کنا دو توی پدی مطلب منگت ہوگو افغاس و احلام دا گرد وڈ خوب منلی غلب ستا مناسب دا داکہ چرتا غوبلی دلے چرتا زمیدار دلے انتا خبر ابا نتاو دا خوبونی لی دل دا خو معلومین لیا چی خوراک دے اوپر جات کرے گا جو آگے سر سے گل گل راگل لی بیا بڑی مخل نرہ جی باسی گل گل خوبونی لی ارسیا خبر ادا دا یعنی منگا تو مطلب دا خوبونو پی دن کی یا عالمین پی دن کی تابیل مطلب نصب ہوئے منتا اس خبر سرگن دسکولا اگا وزیر دسکولو چو اگا دا خبر راغ للا یاد سوتا چو خوو خوو سریا پا جیل چی چو بادرو اگا زوانو اگا لزم اوی آگا سری چخلاص شو در غدوارونا ایاد اکر دا خبر پس دا دی جماعتنا بعد امتن دا جماعتنا یا بعد امتن پس دا وقتنا امتن من الزمان ذکر قرآت کے بعد آمہم بعد وقت ویزو تاثر خبر راولم خبر بمکم ومطلب بانی تاثر ماتی جازہ وکر چکی ہے کہ مارا ما پریچ زلاشم یہ سید اللہ سفار صلو فاتا یوسف فقال لہو اے یوسف اجی الصدیق اے دیر ریسینیا مبالغت من الصدق وہ دلتے کی آداب و لحاظ ساتھ اور یہ جائے جتمن را غل لے استفتا کی کنا کہ استفتا کی نفری بنیاد بانی اگا صفت و رسول اللہ ایوہ صدیق ایڈی ریسینیا تمنتا حکم بان کا پبارہ دو وہ ڈنگر و تربو کہ مات کر آگا وہ خوارو پبارہ دو وہ گسنو دو وہ تو یادی سات دپا رہ دی کہ زوبو کردم خلکو تا نتیجہ بیسی یہ دیشی کیا وہ پوشی پہ حقیقت تابانی خبر مکر راشی کہ دا خود و کامل انسان دے دا چا ادا وید و ظلم شہرے اتارا ہو باشی ویعلمون تو مطلب دا خوب پوشی نو دو تو دلتا مسئلہ نہ بانی دا خوا غزول دلا یا مسئلہ چی تغیر یو کنا آگا یو دیکھنا وی تزرعون تصور کروندہ کوای سبع سنین خوب نو خون تصور کلا تا دی طریقہ ہو کہا آجو خوب مطلب زمیگارہ کوای سبع سنین ہو کالا معصق دخ پل عادت طریقے بانے نسو چلہ ہو کائی دوز دیا کی گرے خبر دا فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ رے رے پوگو کی مئی مئی لکوائی مئی دلوائی مئی غوبلوائی او دا شانتا روجی دے کوانیم دی کجوار دی نو مئی تا کوای دانی مجی دا کوای رے رے پوگو کی لیکن لگ دا آئینا چتا سو خورائی خوراک دا پا رسول لگی نو آغا زالتن لگی کئی اور نور وچ کئی دا قسم توگو کی چیئے بھائی دا با محفوظ پراتی دیا برا سے وہ کالو کے دا جمع جوڑا کرے دیا برا سے پس دا گنا وہ کالو نسخ دا آبان اگر یا کلنا ما قدمت لنہن یا کلنا چیارا سردی و خوری وہ کالو نسخ پا خلق سخ دی دا کالو نبا اخری باندے کالو نی کے خلق اخری آگا سجوان دی جمع جوڑا کئی تاس دولا لیکن لگ دا گنا کے تاس افاظت کے بچے ساتے نا بپا دیسی دیا برا سی پر دین یو کال داوز دا خوب نبار خبر از زیادا لیکن پر او کالو بانی خبر از آغاو در دلون دیو تو روز سخون اکی دیا برا سی پر دین یو کال چی پا غی کبا بارا نور اولی سی پر خلکو بانی وفیل یا سرون اپا غی کبا خلک جسونو نکوئی در میوون با باسی او بیا با میوی با دیر او با پیگی در سوکرنو پر میوو کی او با نی او تی بارا نینو او با کی تدیل ویلیو بادشاہ رہو علی مالی تاسو خبر تو رسی خوزی تو بین کر رہو علی مالا نراغی یوسف کلک راغی دتا استاغے ندو توی ارجی الی رب دیک دا مقام دے دا انبیاء تا جی پی ہستے پل صفائی محسی تی یہ چوزم نظم سچار کم نچی پا ما بانی توری نو خلق بولی دا آغا تورن دیکھنا آغا پا کم تور چی تورن سیرے دا آغا دے تورن سے جانے متحم کا نا پختو دا تور پختو کی تومت سے بھی اصل خبر تھا نو دا خو آغا تورن دے دا دبست خبری سریا دیسے کسی کئے دیسے کسی کئے نمک کے صفائی کے دا صد پارا دا خپل کار دا پارا سے کارو سلم اسی با نکلی جی اللہ ستا تا پوسو کا مالک رہ دیا ستا پوسو کا تینا کہ اگر یہ خبری تاقیدو کی کنا صد حال دخل زنانو آو چه غسکری لحسن آئی سوئی زما بارا کی یقیناً مالک زما ددو پدی چل والبانی دیر خپو آرے رب اللہ رب مالک مالک تا خپا ترا فاغم مجبورو دا مجبوری دو جنی رضی اللہ را لے کلیم نو تا پرسو کچا یقت مانو سی نار آغا بیگمات ترا غنڈی کر قامی سملے تا قامی سملے منبری راغ لگی اسم قامی سملے منبری دی ادونم تپوس کو ما خط کو کننا چلے را گئے روڑنا کو گئی سسی لے را گئی تاس تک رو پکور گزارا نہ کیا ما خط کو کننا نو یورپ تلا دلا نو بیا پدی دمونو کو چا تک امری تلا شنو پتانگو کے سر غارا والا سولا ارا چا تسوا راغ سر میں دلی مرون پاکستان ترا لرا او سما را پاگا جا رہنی دا تپوس کیا انو کسی داری والی کری دا دکا اولو کار پیرنگے دی پزان مانے چو ادھے سی پٹا کر دی پزان مانے چو خدا بچو کوئی دیر زما خلو پکار دا دو بچا خلو سی چی دا ہوئی دا انا جسٹس ویلی سی چیز جسٹس انا مفتی اعظم ویلی سی کی مفتی اعظم ہوئی کافر دا پا پاکستان را کل دی حرام دیا کرا جی نو پوٹے پوٹے کئی ویس لوئی نو نیسی آگے انا دیر پار جلوس وقت کر لے دیر جلوس باسی جلوسی سی نہ جلوس سے نہ اخبار کے سے نہ کیسے اب اسی سے غلط پڑھ رہا سبحان اللہ وبحمدہ زمن خدا کا ہے کہ من خلق تو دین ہو تو تا دین کو خلق تو کہ غرق دے کر دنیا دی اوپر سولا ما خط بکن نے دراوت نے نہ اس کو مدارا لے تانی سم لے سی نکتا راوے ہو کلی یہ سو لے کا ساسو بادشاہ او خیار دے نو خبر پدس انداز وی چیز تو تولو نہ خبر مخوس ما تا سو ہے کہ اسن جواب دی تا پختانوی دا سر نمی وو دا سر نمی وی نا او سقط انکار زینو نو چی سوو آغای سکی پتکی وی سو لیو قرص تاسو کلکی تاسو غالو یوسف داغا دن اسنا قولوی قلنا حاصل اللہ داد اجماع پا اسمت دا یوسف اجماع ویلیو دو پاکی وایو اللہ علا پاک دا یوسف قسم پا اللہ نگے معلوم کرے منگا نگے پیجندرے منگا قدمانی سا قسم بعد کہ تری امی دی خبریں نرما پستانا دا کرے اور سمینت جولے دا امی کی صاف صاف انکار کرلے راوتے دا را دینا قارتن سوء نکیرہ دا مین سر راول دے نو کسلی ندا چوئی قاعدہ بین رجلیہ و اوتا ریسا دا اغوتا نو پتا ما علمنا علی من سوء چطولے نمدعی مخی سرہ روی خزید گورنر عزیز حاکم اس بلکل پاکس و خبرہ بلکل حس حسا بلکل پاکس و خبرہ حق ترگن سوء ما غلو دے انا راوتو ان نفسی ما غلو دے حضر نفسنا اقینام خامخا غدے بلکل دے رسینونا ذالک علی عالم خضو خضا دالو اقرار سینو کو پزان بانی ازان میں تور تو تورونا تو مچی کر دا دے دا پارا کی پوش یوسف یا پوش میرمی کی ما نقصان نو کرے دا پنیشواری دا چی پوخ دا غائب کے دو چی لما خونو دخاون اغتم مخرنی یا لی عالم یوسف پوشی انی لما خونو بالغیب ما نقصان نہیں کرے ادروغ می دیری فدبانی بالغیب چدینو او یقیدہ اللہ لا اہدی قید الخائنین درم دل راگے ان اللہ قیامت منو فرشتی منلی اللہ ملک کریم ملکن کا ملک کریم تو اللہ منو دلتم یہ اللہ منو یقین ہے کہ اللہ نہ کامیاب ہوئی چل تدبیر کے نقصانیان و خلق و نظماء تدبیر کامیاب نہیں دیکھیں یہ تدبیر ہے ان النفس الامارۃ بالسوء بدی فیقبل اقرار کے بے یوسف پاکی بیان کولا ہو اگے سر اقبل پاکی میں رکھانے کی ما سر سلاف پانی دلے بولی بگیرے گیرے زپاکن مدازی بارے کی ذکر کی ما اوبر رو نفسی اور زپاکی میں بیانوں دفر زان دبا دونا زمانے کی سکیدہ خما کول یقین النفس دباندہ لامارۃ بالسوء خامخا دیر خونکون کے ربارے لیکن ما رحم ربی سوک چمی ربانی سکر از ما بائی ما پا مانا دا من یا ما پا مانا دا وقت لیکن پا کم وقت چمی ربانی سکر اب کن بندہ بچی اب یوم یقینا رزما لغفور الرحیم بخون کے رئے جما توبہ دا امی ربانا دین جندہ میں خکی رب منی رب غفور منی رب رحیم منی دا صفتون علمانی او پدے دے پاس ہوئی زالا خفل پاکین بیانم ما اوبر رو نفسی چاہے اگر جنہی ہوئی اگر پیغلا کہ ما نیت بد ہو تو بد نیت میں سر پہنے دے رسے گلے تکمیل اندے سے اکمال لگے سے بات ساری رائے والے لالا وما اوبر رو نفسی باقی علمان ہوئی لگی کہ دا قول دے یوسف دے علیہ السلام یوسف علیہ السلام ہوئی ذالک دا لوی خبرہ چی دا حقائق مسترگن کرو پا دی طریقہ باندی نو دا چی مسترگن کرو دیر پارم یا علمان می لما خنو بالغیب چی مالک می پوشی بادشاہ پوشی دخصان اندے کرو دو قانونی بالغیب اللہ نے کامیابی از پر پاکی نے بیانوم نفس دبا دی خونکون کرے لیکن چی میرا بان اشتراب نے اویدہ قول یوسف دے دروغ اویدہ یوسف قول نے علیہ السلام یوسف را غلی نیدی اوز باد شاوی ایتونی بیر یوسف را غلی لالا دا خود مکن آغای خجر او غالا او دا غون تا پوسو کا فسالو ما بارو نصف اللہ تی قطان آئی دیا ہننا یوسف چرکاو یوسف وسرا غی ادیب بری یوسف علیہ السلام یوسف بو چی دا جیل نراوت دا جیل پور بان دیولی کن احادی منازل البلوہ دادو امتحان اداز میں زیمی دی و قبور الاحیاء و سماتت العداء و تدربت الاسبقاء دا وربا نیلی کل دا زینا دادو دادو امتحان اداز میں زیمی دی اداز جوندو قبرون لی دی دندنا دبارنا حالات نمالی دی اور دادا نے کسی پر قبر کے رفن توڑتے اور جا پری کی لوند پچے کا جدا سما تلا دا اور تجربہ تلکا جسمانہ میں خوشحالی اور نیسان و تجربہ دا تاغیر کے تجربوں کی گیلیاں حالات معلوم کی خوبی معلوم کی طریقہ کار معلوم کی جدا سکھی جو سوچی یوسف اس رہا ہوا بادشاہ وقال الملک بادشاہ یہ را اور احتاس مال یوسف وہ خالص کن ذا اللہ خپل مشیر او خپل کاردار ہوا سرکم لنفسی بلا را گنو مکر چرا ہے خبرو کو سر رک کلمہو بادشاہ خبرو کو سر یا خبرو کو یوسف دو بادشاہ سر او بادشاہ یقیناً تا بننا یہ زمین سخا مکینن دو چکی گر گئے والا ایلی نہایت اعتمادی حمین بیر خید باری چت سوئے نا وکی مکینن ارے دلو گر گئے والا دو اس وزیر اعظم کو صدر اعظم امانت داری کر مالیات زموار یوسف پل خواست بکو چکن جی کی ضرورت تے ناغ جا کی ضرورت ضرورت دے کے کار پکار دے اویے دو مقرر کماتا خزانو دے نصر آمدن باندے خرص او آمد داولی پی جی پی کیا سران طول دوکا باز دی اور طول خیانت باز دی اور طول زان زان لجمع جوڑی اور ساترہ روان دے خرق بدلو جنہ موشی مدیل ای دیانت دار سڑے پکار دے امانت دار نارا اکرن اجعلنی علی خزائن الارب مقرر کتاما پخزانو آمد او خرق بمرد مملکت دلی خواهی اقیمین زین حفاظت کے ان کے زالہ بکن آخرون اپو ایمو پر چلاولو پر طریقہ دکار و کذالک ندین زالہ ہے کذالک انی سر تسنگ لالو ندسی لالو کنا ویرے نا غلام تلو او وزیر اعظم صدر اعظم شو دا سانتا زیک منگا یوسف دے ورکو پمی سر کی وطبو و امنا مسودی لنڈ کی انتظام سنبھال کر دورے شروع کرے کبھی طرف باندھ گیا تر پہ غور اور سواتا پورے کی سڑی پرتی ذمہ دار راہن کی وزمک در قوم دا دم رزمک استا صدا با بادائی فصل با دکارے با غنہ با پلگائی او بدل را باسم نیرون لو وقت بل طرف تا بل طرف تا نیسر طول باغ باغ تا طول باغ باغ او بے طور فوری او دائی سرو مکلا کہ استا سے سلگی آغا با استا سی تخم بزدر قوم دارو سرت سیرے گیا بزدر قوم غلط تیراوارو سے استا سلگی دا اغت نزل مدا سوا اغت نزل مدا سوا اب استائی کہ استاد ضرورت نہ کم کیا زیادی خط پورا قیمت بانی با غستا پا درما مجستان اخلم او غلق سنبالم تو جگہ مخلاصی مجی رہنا طول علاقہ کی نصر دا اخولا او ہر زیبان دی پار علاقہ بانی سالو انبارو مجور کولو مخزان مخازین جو کو سالو آغا وقت را دس انتظام کو کہ غلبہ پکی بلکل یخ پراتا گونس پا گئی چیزی دا پکی کنی کے دے دا جو کو وہ کالو کی بے انتہا و بے حساب غلب جمع کرلا زمیدار خوشحال دی پریشانی ختم سلی ملک بات سو میو پریوانا پراتا وہ کالا پس چقات سورو سو میو جانا بل جانا نیجینی کی خلق راتا بیا دلیو راسو انتر سامنا کی سامنا مخلق راسو پکی تو رو نمرالا غلب روانا بے وو کالو دا قات کے غلب یا ان طور طور سیرا اپا کیوں سکنا زمیداری شروع دی باجی کردی اور یوسف علیہ السلام اس تکم یادید دی فیوب دا نیر یوسف علیہ السلام تانسی ہو اور خواری کلانگی تو یو خو سویز دے سویز کیا جوڑ کو ولی جوڑ کو سویز جو سو پر تحریک دی یہودو کہ دا جوڑ کے دا بندرگاہ جوڑ کے جو کو پیرنگیانو جو کے یہودیانو لا کہ یہودیانو آمد تگ را تگ جیزنا دا پدیبانی یہ دنسا نوان دی دا پا قابو کی قبضہ کی رجی کہ مصر لے دیو دے مصر نظیرہ گل کی نوہ درانی جی نو پا دی طریقہ بانی دائی جو کو دابا خسالی ہے منگا نو رسول جو کو سوئے جی تالا نو جو کرو سوئے جی یہود رو جو کرو او سم جی یہود دے اب یاب ان جی یہود دے مسلمان قبلت نیسے اسی پی من دے مصر رو رالی کلی گرو کو ورکو ایرا وقت رضا لپا یہ بانی مستی کوا شراب اس کو برکو کوا نو یوسف علیہ السلام خدیج المنحا خدیج الفیوم دا رجو کنی او دا دوارا یوسف بن یعقوب دیا دغشان تا حبر اللہون بناو یوسف بن یعقوب ویقال فی الوحی دا اللہ پا خونہ بانی جو کرو دا انتظامات دا اخنا رسولو دی و مصر کے دا مصر دا جے نہر پا سر باندے دا سی ستنو لگولا اور پاہی کے دا سی آلاتو لگول کہ دا نہر دا درو روزو پا مسافت بانے پا نہر کے دا بود جاتے دو اور دا بود کمی کمی اشارہ بے رکولا درو روزو پس مصر درہ رسی را بے خودلا کہ او بود جاتے گی نو خلق دی پجیتی گی او بود جاتے گی خلق دی پجیتی گی دا سی سیسی پا کہ پہلو گولی کہ دنور نو پرکے دے نسرا اسنا رنا بے سر ندر اسنا دا امام او سر دا بے امنی ادا با چی بلا داغا اخنا دا عباد دے داغا اخنا دے پڑی مسئلہ بانی سر دی راغا سان تو سنو نو دی تیرے کمائنی جی کرتی انی حفوظن آلی امو ملکو طول عباد کن نسودی لکلی دی نو آلی مانون لکلی دی وی نسابا دا مملکت جنی استا جراولے گا زنا مرد تباکی جمال غرار آتا یوسف اتائی رجس او پس غلاو اکم دا حکومت پا جوڑائی نور کم کہ حکومت لور کم دانکم ضرورت من لضرورت مناسب ور کم دنیاست ور کم دلر علاقی دنیاست ور کم دنیجی دلر سر سر رو گو کم جاو پس استا جراولے گا جاو تائی زمان ملغلر و اخلصا بدا حریجن دا دریاب نکی روگی ملغلر زمان و اخل دانا رتا ہوئے نا یوا دانا دا غنم رتا و یوا را نمر غل را اخلا زما قوم تبا کیگی داو کا یہ نسم کولا دا حکومت پا جو نسم را کولا افراد اللہ ورکوم و نسولا او غا تخفل پا تخبان پرتا و مرسولا غالا قیل اکی دلی غار بیامن دیسو نچی غار تا دم سکنون رو تا پا تخبان جنی پرتا دا روغ امو کا صحیح سالم سر تا تا بل جزلہ تو یہ محسنہ جببانی روحانی راست کا دو لارت اللہ تاغیری کلی کہ ما دا مصر عزیز سرا دارا دے توکر نسولا دانے توکر کی ملغلی در کوم ووگے ووگے دانے راکنا او نسولا او دغن زو مرم دلوگنا اقومی دلوگنی ملسو زما دا مرگی دا دنیا پیغلو کا سبق سی سبق کہ سکی اللہ کی اغتی جی اپا دولت بان اخلاسی دلیس کے دا دا اغت سبق سی مصر انتظام دس ہو یوسف علیہ السلام پاکستانی عرب مصر کے پاٹی کو ولا نبی و اجر المحسنین رسول ہوگا مہربانی فلا کیا تو چوڑو نقراب ہوں گا برباد رز دفو کا ان کو خام خا اور گاخرت دیتا ہے کہ عقیدے کا خبر بول تو رکھا تھا تو کسی نے کم تا تھا عقیدہ خیمہ عقیدہ خام خاص داخرت دیر دیر کر گیا اچارک کوئی نہیں ہونا اذان بچ کے خلاف نہیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دل صفت کو انی حفیظ علیم دل صفت کو ہو دل تکبر نہ کھڑا دل لوئے نہ کھڑا نہ صفت بتائے تو نہ رکھا لو پڑے کہ ایسے مکا پوری تلاش سے ڈاکٹر سنگی پی جی نہیں نہ ہوا ہے تو نہ زدیر کھڑا کریں ما سقا دا سند دے ادا او سقا سکے کلی کیا ضرورت دی نو تو آیا تاب سرکو تو تسل رہا دا سمر کی رسی دی تو دے فرانس دے رکی دے آیا سے کہا تو آیا تو خیر دے آیا سے بغای ما غریب و غریب سرانا کرلم نسان اب تو صفح ادا او دی اور صفح ادا بورو سی ندا بوائے کنا تیری تلاش سے جا علیمی ما ما تا قرآن دا دے تاسو کین لگی تاسو قرآن دے بچے تیدری او اچراجین پر سمن تک خطا سو کین او ربا تسغل غسان او اتا تجا کی تینی خفل مقام بخائی کہ ناسنا دیکھے نخفل مقام بوخائی نالبا خبر اتار بچی جی غیت معجسین و علماء یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل عندما لا يعرفه یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه جساسي احكام القران کی دسانتا نور علماء وی جدا کولی سی یجوز مدخر رجل نفسه اذا جهل مکانه. ابن کثیر وی قرطبی وی نبی کی جن خلو اکانا چیز داکترین او اکانا زم عالجن او ایزا عالمن او ایزا قرآنن و حدیثن چی خلق پوسی یجوز للانسان یوسف ذکر کر رہا بلکہ یہ جو یہ نہ پائے اور ان کے ضروری کی گی واجب کی گی وسیلہ دا مقصد دا پارا اگر مقصد ضروری نظام ضروری تھی جا اخوت یوسف قات سو رسو راغ لے رونا دی یوسف جو بن نسو بودا بائی ہیں بن اللہ والا جو کہا اول بدل اطلاع اور آگا ایبا دور کولا تو دم روار کر دم روار کر او کے جاندے دو آگا اودو دا غبت گین اسنا کرن کی یوسف کی رکی تو اولو خو اولو تو کنکم عمرو اوش یوسف لوئی او جاد مصر و اکبار دے کولی سکر صورت ادو خو ازکر سے جائیں کدا خو آقا اون اگر جنو او کرا چی در برا تیار کردو سر سامان در سطر رنائی تجهیز تیارول جهاز وی بگینه در رسطی سامان تا داد چی تیلے کیجی تیار کرو سامان در رخصت ولو سرا مانا سدانی ہے تو سر اولا اور کول اغال اور کولا جو کہی جو کہ دو اوئی کی منگلا خرد دے گا کہ یو زم بلار دے یو ہم مور دا یو ہم بل رور دے ادا منگ را دے لگا غون دے جو پدی طریقہ باندے دا یو رستان دے پورا کب دو پا برکے دیار لس دا پورا کرو یوسف نوکرانو تایی ادا کار نکی که توک را غلی نمانگا غول ورکو جمع نگورو نینه توک کارو نسو اگو تایی یوسف تایی نینه تکو بی بیاد کرا جای غزان سر را والای نگیا بای درکو کنه او سو بدا سیاریو بود چیز ما پپنتو اتیج ده ده پلار و ده مور با درکو ستاسو حالت نمالی میگی که پلار مور بستاسو در اطلاب مناسب نی با او درکو و در روز نور تو روز جان سر را بدا کنه و جای خوتی و صف ماغا اوت اوی تا ایتونی بی اخل لکم روال تاسمالا روز تاسو کسا سو در پلار نده تا سیری که منگا بل پلار نورده ایدین تاسو کسی پورا اکم سری پس سر آل که اله پرمت جو که نی پرمت رو کم از این خیمه مستا کن که تاسو لپرستو که ستا وان دستا رو تاسو نلگی خرص کو زور کم دوڑے دل کو زور کم دو غور انتظام دو سملاس تو رضوما پر جنہ دے ساس سلگی نو را والے نو قرآن نو اساغا نو نبی تاثر ما سن رفت قسم پر مد ولا تقربون نو علی زیر رنگ را دے جا یا نپر انگر اتاس در رو جنی نو تاثر جن ندر کم اگر آوالے جن سرا وہ دو منبو غلو دنا پلار دادر اتنین خام خام گئی کون کی یہ خبری او دنو کرانو خبرو تا تیرے تاسو کئی تاسو تیرے سامان دادو دو ببارونو کی او خلی باری کنا دو سو اونان را اوڑی اونان نورت سینو اونان را اوڑی کرا بو آخری یہ دو دا اونانو دو لوار کا پا در سمانو دو یو اخبار پا غالگیر و ندر دیجی پا اونانو بسود منسی او دا اوڑا تیرے لاللہم یا رفونا دیوی پی جنی کرکی بیرتو بریجی خپل کورو علاو تا ادھا دیو پارا یر جیون کی دو واپس راسی یا یر جیون کی دو بگر تراوری دا دا نیک سیری اولاد معلومی جی نو دا بدو یا واپس راوی چی غلطی سورا دا خمونگا اولا اولاد کی ورکن دی نو دا برا رسی نیتی دا سلے که ذر رسی زمارو مال ذر راوری دا پلار مور حالات نم رسی خود پلارو باوری اوے دا فکر حق سے بیت المال نہ مستحق لے سوار کا اجازت کا کپا عوض باندھی نے عوض تم واپس کا اجازت سے فرق کے سے بہت جیس سے گنا باوی سے اکرم نکل کے دو اگر دے اور پلار دائی وہ دو بابا زمان من پریشو زمان پرمک جو پریدا من سردارو زمان خوشے کا پریدا نکتل نمو جو کراو پرمک براو کل پرمک وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اَقِنًا مَنْغَا خَامَخَا خَاضَدَرْ اَتْرَوَائِ لِسَاتِمْ كِي لَرَغْلَا پْرَسَوَسَنَنْ دِتَ دِمَخْتَنَكْلَكُمْ تُرُوكُمْ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مستمرون على حلی فی المرات کلها مغت زور یا سنے غم راشی زور یا سی ودی بنا بانی یوسف یعقوب تواسی لیزی اتبار رکم اتبار کولی شن دبانی پا بارا دے کے لیکن آغا سانتا رکے کی اتبار نکلو دبانی پا بارا درور کی غفرتا سو کلو بخشی نو اللہ دے دیر خوصا تین کے غلی نوربان ارکولو نوربانو نا ولما فتحو مجبورو غلی پتارو از ضرورتو پا دی مجبورو دانی پر خوصرا وقالو کہ جو حل آمنکم لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين مخصوطا سوری کی کلمہ نو بیاد بانی جانی کی کم لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين یوسف علیہ السلام مصر کے او پجے دمرو لگا ہو دکے پسیتا بیوان